У кастрычніку ў Вільні у саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена два дзясяткі беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майчук, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская, і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай? Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зоф'ю Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасвечанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэнныя выданні. Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі? Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгіманта Сантанавічус, Берута Янушкайта, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца. І думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе літоўскім калегам-літаратарам. Я толькі дадам, што названы вамі Альгімантас Антанавічус, ён перакладае таксама і прозу, ён пераклаў некалькі кніг Васіля Быкава. Ірына, ў прадмове да анталогіі «Святло ў вокнах» доктар гуманітарных навук Гендрык Пяткевіч, выкладчык Віленскага універсітэту, дзеліць беларускіх паэтаў на пакаленні і да творцаў малодшага пакалення залічае Леаніда Галубовіча, Алеся Пісьмянкова, Леаніда Дранько-Майчука. Ці не азначае гэта, што ў вашых літоўскіх калегаў даволі прыблізнае ўяўленне пра нашу сучасную паэзію? Не, думаю, што ён добра ведае і ўзрост прадстаўленых аўтараў. Ну і скажу, што прыемна быць заўсёды маладым. Ось, думаю, што на гэта ніхто не пакрыўдзіўся. Проста, мабыць, мелася на ўвазе, што ў нас ёсць яшчэ больш старэйшая паважная генерацыя пісьменнікаў, якія, на жаль, у гэту анталогію не ўвайшлі. Ось, і таму ў параўнанні з імі, ну, скажам так, наша пакаленне выглядае маладзейшым і нават маладым. Ну, я думаю, прыемная неспадзяванка гэтай анталогіі. Паэт заўсёды малады. Ірына, вы сама паэтка, выкладчык літаратуры ў беларускім дзяржаўным універсітэце. А наколькі блізкая вам, наколькі знаёмая вам сучасная літаратура Літвы? На жаль, сучасная літоўская літаратура мне знаёмая вельмі мала. Калісьці у той час, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у нас вельмі добра выкладаўся курс «Літаратура народаў СССР». І вось, і ўсе літаратуры Саюза былога выкладаў адзін выкладчык, але выкладаў вельмі добра. То з таго курса літаратуры добра памятаю імёны і творы, вось, напрыклад, Саламеі Нерыс, Эдуарда Сумежылайціса, Юстінаса Марцінкявічуса. Вось, у мяне нават дома ёсць двухтомнік Марцінкявічуса, вось, дзе мы захапляліся ў той час яго трылогія гістарычнай, прысвечаная князям літоўскім. На тым узроўні маё веданне і засталося ў літаратуры літоўцаў, і таму, канешне, я адчуваю тут такі брак вось і інфармацыі, і твораў, і вельмі шкадую, канешне, што не валодаю дастатковай ступені літоўскай мовай, каб рабіць пераклады з сучаснай літоўскай літаратуры. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, і мусім тут вот гэты прагал нейкім чынам пачаць ліквідоўваць, таму што што, мне здаецца, для нашых кантактаў супольных, для развіцця прасторы культурнай літоўска-беларускай гэта вельмі важна, таму што гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці адну дзяржаву, у нас была супольная гісторыя, у нас карані агульныя. Вы згадалі нашу агульную з літоўцамі гісторыю. Гістарычная Вільня гэта наша ніва. Гэта і Наталля Арсеньева, і Максім Танк, і Чэслаў Мілаш, і Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. А з якім літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас? Найперш з Максімам Богдановічам. Я адразу згадваю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных канях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і жылка, гэта і Хведар Ільяшэвіч, гэта і наша ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць от слова «Вільня», то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым вілінскім бруку, якія ходзяць там у беларускія некія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Ось таму, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешна, яна слаўная. І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца? Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне. Са мною ў студыі паэтка Ірына Богданович, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем? Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі. Асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, ўражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна з'яюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын». Бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах, кастрычнік у Вільні, бурштынава ўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўніх сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярсцёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку Вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш «Касцёл святого Барталамея». Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёндз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, Вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў Вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вяллі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя.